الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرا بسهلابي هدوتو برجل تلدوبانو رجل أوداني ساودي www.tulde.org ما تورون شانو أسمان إن جانتو سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم dunon omnon onon wonbe groupe aji WhatsApp do badun wonde fuf on chalmina mon jurama en bi koy jamanu weldirede gonden ngirda weldirde hore ma fo jidana hore ma mojjere tubana Allah mojjo o koltinowo o mo ngwanduda ngurdam ma e mayde ma fo koy jungo makko woni so wi kuntan latoto jenenda alhali gonda fuf do jaarata e duubi fof on mayrudon tonto genale to winda karan ko nayebe garata gayna cukulel ne yaha mawdon yaha dum non gare belditane Allah bal sen duttema e makko taw mo wela en yo Allah welen bandirabe sehilabe yo Allah welen saidi Allah welama non a weldata jiab makko non o hali hore makko o reftine hen jinnabe besuguma ko diido ma horema ko badna horema ko nafara horema dum woni yidde horema bandirabe sehilabe kide ko Allah jangte Qur'an teddudo ciagal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa aminu bi rasulih yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim sadaqa Allahu al-azim endaw yurmende kel meje tan seeda tan wonani sappoje wonani temdere yurmende ara yurmende kan filliro kadi wiya ka jurmaado ka doka leral ka doka nural hol sababu cerno usman Allah noddi be no gongdibe ada gongdini mu jomiraa subhanahu wa ta'ala no biiden ni fittanu makoy jungu makoy woni arsuko makoy jungu makoy woni o do ne fori hormede e hulede e hersede e nyaagede sabu o mu waawi e an gando mbi ngare jangen duwade mi wiina ben naata jama to mento furato ha lera hersinaaki ha mi yalta mi yaha neddo suuti juudum ni wi'e e Allah ya Allah ha lay pular yalla yalla dimbalima yalla mayma yalla balma yalla jeggalma yimbe njula ha gayna e mi yewod yo doni yimbe i an kay buri andude ha juma ko adi fof duwanade yimbe ciagal njulu nelaado sallallahu alayhi wa sallam o meeda wadde dum te ene mbiden ken maliken kobe be mbi dum do ene anya hol sababu hada ma sikkude an kam gede de pewar han sona dewa e jungoma dum wadde joni so diftum ari ngaren nduwoden so huberne diide nduwoden so sukabe kaddima nduwoden so jabaaji ari kabbeden talki ngare jangen enen tan hakkude men altan ben ya Allah wallahi ene weli wallahi min so hen sai so mi duyum so mi jabana mi hersar hol sababu sab mi handani hen kono Allah ne wonno ko mojjo hay min Usman Jammal so mi duyum o rokkami duwa o rokkuma ngare jangen wonde jiyabe Allah Allah o wadata mo jarri badem ko mbal ada nyaago mbal ada rutto e makko hol fitte tubde ndutta e makko taaba aba ya ubu raja hada fof ko ruttade to Allah ngare ndutten to Allah koy balde weldide Allah gonden bandiraabe sehilabe ittaqullah kuli Allah koy wa aminu bi rasuli holko wi jomiraado subhanahu wa ta'ala o wi yen gongdin nelaado sallallahu alaihi wasallam holko fiti gongdin rewde ciagal makko cen usman so badi be nanya baraji didi ene dubla Allah hokkabe yurmende o wadabe e lawol e leral kadi be nanga leral fiti ko mo rewani ciagal makko wana e leral woni bandiraabe sehilabe ken Usman ko kala ko hulbinide aha jangiren ayo wana min hal ko Allah hal ya ayyuhallazina amanu taqullah biida ya hul Allah ko e nyotol ya hul Allah e maquillage ya hul Allah yelto do wadde lati ya hul Allah e nyamlar ka jogorani yobde ya hul Allah ya juldo deno yimbe juldano nena sallallahu alaihi wasallam juldano ni baada baasa fawde horema rew rew wad baasa rendude peendire kelle jara gude hen sadio mbeɗo gueɗe fo mbaɗa noon mbiyeɗa hara wat ɗum ya juuldu ganduɗa newno ko dewal Allah ya waɗ hen ko Allah yiɗi ko ɗum mbiyeɗa an gonɗi no mbiɗa aɗa juula ya juuldu no weeli no weldi Allah subhanahu wa taala wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflayni min rahmati wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum danya leral ada yah hen leral gal woni holdum woni sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum nurun min allahi wa kitabun mubin yahdi bihi la man ittaba ridwana subul salam leral ari holgal won leral mustafa sallallahu alaihi wasallam sa rewan cagal makko nibbe gonda jaho way nibbe non ma woni yane mayo ma woni yaara fidum ma woni mbar soppi dum halko bandiraabe sehilabe ceerno son ko Allah rokkatam wa yaghfir lakum onon gandi ko woni maghfira ay ɗiɗo bonɗi ɗi cofɗi ɗi kersiniɗi ɗi Allah suura ɗum wa tokosi ɗi jum haali ɗum dargue a waɗini a wattini a yafama a suurama woya Allah min kay mbiɗa jogui goɗɗi bonɗi baɗɗi parce que ala ɗin ko a cuuraɗo ɗum ɗin ka cuuraɗo cuuraɗo noon foti ko hersude cuurɗo o woni jomiraɗo subhanahu wa taala sa suurata julɓe a suurata ko bandiraɓe sehilaɓe ceerno usman ko ɗon moƴƴere Allah nde haari ala wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim siga mubalak ko kewɗo ko yaforo ko kewɗo ko yurmoto jomiraɗo subhanahu wa taala oyi ngalɗo ɓural noon ko Allah rokki ɗum joom defte en haɓe ganda ɓural Allah ko Allah jogui ɗo weela o waɗa ɓural makko ndeysan nela sallah sallam oyi mbami walla misal mon ɗe leƴƴi goɗɗi ɗi neɗɗo liggini yimɓe oyi gare liggonɗe kam ɓeɗo liggui guila subaka ha tisubaɗa ɓe darti wi on jokkata min jokkata komi liggino komin jiɗa min jiɗa jobdima ɓe mbino ligguino ɓe o nasara en gari liggui guila tisubar ha takkosan ɓe timminani ɓe mbi min jiɗani komin liggino ko hoto contu ɗum hoto yomminni ɓe mbiya on contina mbimin continta leñol al mustapha sallallahu alayhi wa sallam ari o liggui guila takkosan ha nangue fuuri o waɗi koɓe jokkiti golle ɗe foof ɓe dañi baraji adunayi lakar golɗo leñol koko suuɓa an noon ka cuuɓaɗo aɗa holwiyata aɗa ñamtina Elizabeth aɗa ɓorno cumci Elizabeth pinal ma ummi ko dañel soranoɗo henna ko ɗon ummi ko ɓornoɗa ko happati ɓoyan ko kewi ko toon ummi show bis ɓeɗo ñamtina ko heferɓe mbiɗa hara ñamtinɓe an koye leral gonɗa a dañi yurmen laabi ɗiɗi mbiɗa yiɗa yurmen paaɗa ko lawol mabɓe golɗo fani ko jahannamu bisal masir waɗi koye julde gonɗen eɗen beldita e Allah beldirene hoddi beldirene jinna beldirene yi wuro foof bandiraɓe sehilaɓe reno noon reno an bandiraɗo debbo sirtout an ɗannoraɗo o noon gorko ma nan ladde suuro jooɗo galle ma nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o yii to darge to to lakara to rewɓe ene ligga e enɗi mumen oɗo ji jawdi no liggirte ni jamdi wani no wonde ni waɗe hen e endu hen liggirera noon ono gandi hol sababu oɓe nanni ɓiɓɓe e galle mabɓe ɓesguji mabɓe ɗi ganduɗa gorko jeeya la ilaha illallah yo Allah suuro en garen jooɗoɗen an desaɗo o ɗannonaɗo o gorko mana liggon walede autoji hay neige omo fitta omo lawƴa omo liggo omo waɗa internet omo waɗa kala liggey mo waɗata omo nelduma jooɗo galle ma suur hoore ma ɓiɓɓe Shoaib ne gare Moussa alayhi salam konguɗi tati nayyi ɓe kaali ɓe kadda ɗon inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana babam nelimin ya ar o yobma ko ligginɗa ko jarduɗamin gasiɗo ɓe kaali ceerno usman hay min hoto haaldeyam noon dagaki dagaki dagaki wallahi woni yimɓe heɓe minen worɓe ɓerɗe cellani hol sabab ɓerɗe cellani sa weyli dande tan jomuɗamin to komin worɓe emin jiiɗi rewɓe gare hay goto demistifia en gona malaikaji debbo ma ñanto ha yooɗo waɗa lati ñande julde sehilaɓe ma gara mbiya waw nice waji ko ñantiɗo hande woni koye fosade joom suudu ma sa hirata ha wallahi ko ɗum o wi rewɓe yo gon to worɓe gona gayen serbu hoɗɓe ma an ɓiɓɓe ma worɓe yo cerbu hoɓɓe worɓe rewɓe cerda ɓeye ten hoto ar ene ɓorni wutte less wutte foof ene yiiye bandiraɓe sehilaɓe keɗe ko Allah wi ummahatul mu'minin ko enen cohla bandiraɓe sehilaɓe koye julde gonɗen kene welditoɓe ande sa ne weldita e Allah noon hoto wat célébration mo ganduɗa welani Allah woni julde nde ya nisa annabi lastunnaka ahadin minan nisai in ittaqaytun fala tahdana bilqawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula wa aqimna as-salah wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina allaha wa rasulah إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بندرا بآية قلونا جهادي نرى صلى الله وي بأن دون أمهات المؤمنين يبقى كل الله كون قد ما بيون نيو يون لير ورفت غور كو جنان أنكا دسار هاي سارسا كالداي مم نفرن حال ديد سمبكن نمبر دا واو أسورتي ماو مبزي ما توچو دا دوم Wow, vraiment, min ke biino so Allah jam gol. Pade ma mukire, anu pemburdani, mustache ma, awanda ke mustache ma ko. Ya hajuma, wallahi hodo uddin gal don damal uddira damal shaytan. Shaytan wadi ko lañi, lañal gal o weddo gidoda ko mosde après chalmina, après ko rifti hen butel crème et ha bone mbada. Koya aduna e lakara. Ngare jangel sourade, ko julde gonden. Shaytan bi den ko expert décor. شياطين الإنس والجن كده ديكو شيطان وي آدم شيطان فونتو آدم عليه السلام هل سبابو وواتي آدم سكرها جيادو الله كو الله تاجي انا واري الله فنان او دونن بين نوما ارنجالتين انك هرجو دا غالي ما دوران غورك ما كو دانير كنت اكر يان دير ورو سيدن جيورا مي هان دير ورو دو اسامين دو دون بال دون جو ديم مي سلمينو بابم انينا مي اختمي جو دو غالي من No, ar gayne do samba kanen e mbadi hande ataya tan e be kirsi e ko juldum tan en jehen ton tan no mi han ton hore yaton wada ka barke ko don bone de puddorto bandiraabe sehlam biyeda sada yaha jama debbo sada yaha jama horo wad lati julde ma der galle ma buri julde jama julde ma der surma buri julde hakkuni surma ala kalde jeltuda galle ma non sa yalti shaytan ko rewor ko ciagal ma ay ciagal o on formo bo hokkum formo ngadda wana formum ha worbe jeewa debbo so yalti o wadi lati biya ko pijo yo ruto bufto iblis fini o watina adama alla wi shayatin didi ngoni shayatin aljinn wal ins yuhyi ba'dhum ila ba'd zukhruf alqawli ghurura ko alla hali shaytano be jonnama kongol be dekor ha yodo ko dotam min pay ko da min pay ko cinema min pay ko theater min pay ngare mbaden julde no neda salasa wadde no julde den wallahi inde weli hor sikku sa wadani bakkatan welata ko ala bakkar ko buri hewde labi chapande jeedide virgule 99 90 e ko wadi bakkar ko aslo e gedde fo ko dagi ko harmi ko ko seeda ko en jida bittude berde jidde no gedde bellir mbaden ko mbay mbaden ko jidden sabu en gona jiabe Allah sa wona jiada Allah batta ko belda sa woni jiada Allah mbada ko weli Allah bandiraabe sehilabe كده يقول إبليس علي وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين Allah halani o inna shaytan lakum aduwa lakum aduwa fattakhidhu aduwa Allah wi shaytan ko ganyumen iblis ko non wadi adam alayhi salam dum Allah rentini en dento ko hepti bamin adam ha yalti aljanna ko hoto hepta en sa wadi bakkar awrama feñer ko dum hepti bamma adam o nyami baram leful awrama ko feñi sa wadi bakkar awrama feñi anati surade sa wadi churda mbada tarabongol a feñer ha abada Allah sa idi modde ko surma ha wona tati hayso gujju ko non watte bandiraabe sehilabe iblis wati Mais non, je suis en train juste de te conseiller, je suis en conseil, je vous aime beaucoup, je t'estime, c'est la Nations Unies, mais en la Holdum, 21e siècle, c'est des amis et des amis qui se ressemblent d'abord avec du thé, bon, un peu de thé avec des gâteaux, donc ça y est, quoi, y a pas de problème. Et même Armie, Arton, Hilton, c'est là, à Fiboui. Il y a un gâteau de la galle, il y a un gâteau de la galle, il y a un gâteau de la nana kabaru mo welani wi jom sumna ko wala ko der wuro dum foko musiba bondo ko ayiba bondo jodo galle ma ciura hore ma ciura gorko ma ciura bisum ma ciura jinnabe ma bandirabe sehilade chomcidi horo deddo dido tayoreje an tayor nyorowo chomci deddidi atindini bonande a wadi sunna mo ganduda moƴani haysa may en taw maron hol sababu man sanna sunna sayya falahu wizru man amila biha ila yawmil qiyamah an addi on don mod waw aja penda mbakendey dubuji on don addi odo mod afi boy sa wadi pende dubuji o Allah wi wala tabarruja tabarrujal jahiliyatil ula jahilil ula ɓe jaltinon ko walabo joni en jaltini walabo e ko le caggal walabo e siccen fo en jaltini te en kersani en kulani ɗen ƴaki en ganda mayde arat ko brusquement bartatan jargue ma darima yo Allah yurmomo yafum wiye he taw kono goppuɗa moƴƴani noon yimɓe kersani wiide yo Allah yurmomo yafum ɓe kanguel de wiyama guel aha kanko ɓi Samba Diallo koɓe sehilaɓe gonno aha wallahi ko sehil makko wonno ko jam jamo ala ko sehil makko tan yo Allah yafo guel noon wallahi wallahi ko noon yimɓe duwoto mbiyata yo Allah yurmomo yafum cukalel moƴƴi ndeysanne suuri ene yaha yaltata hewani koyɗe hewani hay jaale ɗum kewani debbo goto wi ɓim an ka seyɗani aɗa murni tan wayno seyɗinani wallahi nene somi hulani wi ko an woni seyɗani oɗo ɓiɗɗo moƴƴo cuuriɗo ene yiiɗi suurani mbiɗa ko seyɗani mbiɗa so yehi maayi yo yaltin ɓandu sali mbiɗa ko seyɗani sa ɓurrim a jamɓetake hol mbiɗo noon a yeddi nela sallallahu alayhi wa sallam kanko wi fanfar bidati din taribat yadak ƴettu joom diina o a waasi sa waɗani mbasa Samba yelma sa suɓanaki ɗum debbo julɗo moƴƴo fi boyi i an noon Kumba yelma kadi ya yiɗ kadi hoto won moƴƴo kadi mbiɗa so murti so murnima ƴemetake ko jogori taguede guila dawa dawi hol jogoɗo yonde bamma hol jogoɗo yumma ɗum tagama ha gasi ɗum noon nena fofto hoto yaa to fiɓir baaji hoto yaa to bilejo koye julde gonɗen julde ma bona julema jaɓetake hay sa wi labbayk allahuma labbayk hay sa hirti jaɓetake sa sakkima jaɓetake hoto sababu sabu cakkorɗani ene woni shirk ne julɗani woni shirk a nandi hen ko ala hen yo Allah dana shirk bandiraɓe sehilaɓe fala tahdana bil qawl en duttimo to ayato haalama yo newo yo leer hoto wad aɗa ñaaƴa aɗa dinka daande aɗa dellina ɓanduma foof jiya worɓe wonta fitina hay sa wirtima jama yimɓe makle e qur'an mum saabu cuura e ma e lati ma e yaadu ma e haala ma e ɗen ƴaali ma e foof ma e maquillage ma bonna jama ko yahanno foof fiti an Bakar jama foof ko an rondi ɗum ñan hen gara e julde nde juldatno bandiraɓe sehilaɓe julde ene weeli ko noon toon je Allah welani Adama ne ñaami baramle fol awra mum feeñi ɗum no enen jinnaɓe kullukum ra'in wa kullukum masulun ra'it gorme fo gaynako ma nadato gaynako mum hay sa waɗiyano julmo wuuri galle kaari en jooɗo galle ma par ce que ɗum ko farilla rendema ɓesguma ko farilla yaade mo nder wuuro ko sunna aɗa jokka en ɗam aha koto galle ma ɓuuri handude ma nela sallah sallam o ibda iman taul on mo kalfuɗa o ko ɗum puɗɗorɗa comciɗi hoto ndeɗɗo hoto sifa awra sukaɓe hoto mbaali nder wuuro galle o wela ndeysan hol sababu saabu Allah ne welte men ne weele men so Allah welama neɗɗo o Jibril mbeɗe wela kaari Jibril Allah ne wela kaari o waɗane e aduna yimɓe jiɗamo sa yiɗi mosana yimɓe laaɓi temedere sa yiɗi dokka kalis laaɓi temedere so tawi tan dow asamanta aɗa huta toon a fewani ɗum noon ndenɗon bandiraɓe sehilaɓe mi mawni tewnidande kono noon koko wuura enen fof eɗen gandi kalatmi ko mata ko katantagal tan kono ko kalatmi ko enen fof en jiiɗum eɗen gandi ɗum en duttima to mawɗo ndeysan jiɗɗo suuriɓe yummen Aicha menda ko yummen Ummu Salama ɗewonde goɗɗo ummatde muminina Abdoulaye ibnu Maktoum ari ko gumɗo de neraɗe wi cuuroɗe cuuroɗe hayso riɗo joguiɗa tan wat hakkude rewɓe worɓe yoɓe jottoto rewɓe gon gayen enen gonen gayen haydara bonnata wallahi haydara bonnata ko cousine makko won wallahi wona probléme ar o yo ar o salmina gorgol makko o jooɗo e bang o salmina somo jogui haaju omo jogui deftere o jangoye caggal mum o yaaha omo jogui palel makko o ƴeewoye omo jogui guesa makko o ƴeewoye gara e jogoɗen haajuji ɓuuri welde e aduna foof ko jooɗeɗa ala hay waktu no ɗanoriɗa fitti joni ɓerdema ne selli hol sababu watta ko Allah yiɗa ko Allah yiɗa qila wa qala wa kasratu soal wa idaata al mal kamɓe kayɓe mbi kamɓe kayɓe garti guesel mabɓe ɗo kaari ko cuurnoɗo an ko cuurno debbo makko nayiɓel ngel o séri on joni omo jogui jeeɗiɗo ɗum tan joomum haalata guil subaka oɗo ɓerdema koko ñawi oɗo hoto haalde mum oɗo bonnata ko jahata hol sababu o taƴata ko hakkudema e Allah wona hakkudema e yimɓe o nawa jawdi ma so nawi jawdi ma o fofnima kono o bonnata ko ɓerdema ɓerdema fo wonan qila wa qal a weltota koye juulo a weltota ko janggude qur'an a weltota ko zicre so ɓendema welani feeña yeeso ma jiɗɗen ko weltade mbele dustude Allah ɗen belti yo Allah won waɗen e weltiɓe oɗon jarlone jaafo bandiraɓe sehilaɓe haala ka juuti dande ɓamtima kono noon ko kiram tan oɗon gandi ko kalatmi ko e jiital Moustapha sallallahu alayhi wa sallam oɗon gandi Abou Soufiane caggal nde piyate wolde Badr wi kañum lootota ko janaba ha ara ruttoto Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam kadi fiya ɗum walla haɓay mum la ilaha illallah o fodi bonde o fewji bonde so yum haɓa mo ganduɗa ko Djibril e Mikaël malaikaji fo gonde mum ɗum noon sa hadi mo sunna ne laade sallallahu alaihi wasallam kabila ko jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika dhahir atampidi horema dum non rutto julde ari beldita ay allah kadi gonta sunni yanke jikkumaane moji wuttemaane yodi berne maane laabi an wonta hul so yama qar rasul tan kula biya joni be biya parti ameno mojjani ala hanka berne ma deja sa woni sunni yanke bandara sehilab abu sufyan den fewji de do fejan o ari makko ari madina jamma be toy de san ansar en ko dir be barbe be ndoki ne rasul ne nadum teribe de san o hulani o den yaaki o dingi dinginani o abbi abu sufyan dogi oppi gawri min fo medde ngoppi gawre lawol ngoppi rashin e lawol won den don wolde wiya ko holbat ngolde hol wete suwayq rasbat suwayq wal sabab ne makkana be dogi mbadi bonde mumen be dartaki hol sababu sabu kullu ko non wadata toñi Allah dogata dartata ko sa woni non jiddo Allah non beldide Allah non berdama deje Allah wi to Qur'an Karim alladhina amanu wa taqma in qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub raja tuldu bangdo saata ma tawon cian usman jam malik en yawtama sirtul mustafa sallallahu alaihi wasallam so Allah wurni ha jang jokken aqulu qawli hadha wastaghfir li wa lakum fastaghfiru innahu ghafurur rahim